أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فصل وفصل ناقندا في أمثلة تصريف هذه الأفعال bu fiillerin yani önceki bapta anlattık. Sülasi mücerret fiil var, rubai mücerret fiil var. Sülasi mezidün fiiller var, rubai mezidün fiiller var. Bunları gördük teker teker değil mi? Bütün baplarıyla. Binada gördük, maksutta gördük. Değil mi? Şimdi izide de gördük. Bu baplar. Şimdi bunların çekimleri. Bu baplarda geçen fiillerin tasrifi. Yani çekimleri. Emsile-i muhtaridelerini göreceğiz şimdi. Tamam. Yani vezinleri bir olan. Vezinleri aynı ama tesniye cem oluyor. Tamam mı? Tesniye cem. Müennes, müzekker, muhatap, muhataba, nefs-i mütekellim, vahde, nefs-i mütekellim, harika. Şimdi emsile-i muhtelife, emsile-i muhtelife nedir? Emsile-i muhtelife, maddeleri bir, vezinleri farklı. Maddeler bir. Mesela nasara, nun, satra hepsinde var. Ama vezin, mesela nasara, yensuru, nasirun, mensurun. Yani nun satra var ama vezinler değişiyor. O zaman muhtelife deniyor ona. Emsile-i muhtelife. Emsile-i muhtelife dendi mi? Yani maddeler de bir, vezinler de bir. Ama keyfiyet nerede değişiyor? Yani tesni oluyor, cem oluyor, müzekker oluyor, müennes oluyor. Tamam mı? O itibarla. Fi emsileti tasrifi hâzihil ef'ali bu fiillerin yani minethülâthiyyi ve rubâiyyi değil mi? Yani minethülâthiyyil mücerredi ve rubâiyyil mücerredi vel mezîdi fîhî değil mi? Efendim yani sülâthi mezîd, rubâiyyil mezîd bunların çekimi. Evet. Yani mazi, muzari, emir, nehi bunların çekimlerini göreceğiz. Emmel mâdî ama fiil-i mâdî, maziye gelince şimdi. Fiil-i maziden başlayalım. Önce tanımı. Fevve o. Nasara yani. Ele alalım şimdi Nasara'yı. Fevve o fiil mazi ellezi o fiil ki delle delalet etti. Ne üzere? Ala ma'nen bir mane. Nasıra yardım etti değil mi? Nasır manasına delalet ediyor. Nusrete. Yardım etme. Ama o mana vücide mevcut oldu. Ne zamanda? Fiz zemanil mazi geçmiş zamanda. Yani kable zemani tekellüm. Tamam mı? Kable zamanı tekellüm zamanından önce meydana gelmiş. Nasara, Zeydun, Amran dedik mi? Zeyd, Amr'a yardım etti. Ben bunu söylememden önce bunu yaptı yani. Tamam? Geçmiş zamanda mevcut olan mana üzerine delalet eden fiile mazi derler. Geçmişe mazi derler diyoruz ya. Geçmişe. Fel mebniyyu, bina kılınan. Ne için? Lil fa'ili. Fail için bina kılınan fiil mazi. Yani malum. Eğer ki eylemi yapan, işi yapan biliniyorsa o fiil malumdur. Eylemi yapan, işi yapan bilinmiyorsa o zaman da meçhul. Fail için bina kılındı demek yani faili belli fiil. Meçhul için bina kılınmış yani meful için bina kılınıyor diyorlar. Yani fail hasbedilmiş, meful failin yerine ikame edilmiş, onun yerine konulmuş, geçirilmiş. Tamam. Fel mebniyyu lil fa'ili. Fail için bina kılınan. Yani malum. Neyden? Minhu. Fiil-i maziden. Malum için olan ma o fiil ki fiil-i mazi kâne oldu evveluhu. Onun ilk harfi ne olmuş? Meftuhan. Fetal olmuş. Nasara. Evveyatı kâne oldu evvelu müteharrikin. Harekeli ilk harf. Neyden? Minhu. O fiil-i mazi. Malumdan yani fail için bina kılınan o fiil-i maziden ilk harf oldu. Nedir oldu? Meftuhan fetal oldu. Bak şimdi. İn kesara. Hemzeyi itibara alma. Çünkü o hemzeyi vasıl. Başlangıçta sabit, geçişte düşüyor. İn ke. İn kesara. Birinci harekeli harf nedir? Kaf. Fetalı bak. İn kesara. İc teme'a. İs tehrace. Tamam. İ şevşebe. İc levvede. Bak, müteharrik ilk harf, harekeli olan ilk harf ne oluyor? Meftu oluyor. Mazi malumda. Bunlar meçhul olsa meftu olmaz bak. Ün küsira. Üç tümya. Anladın? İlk harfi fetalı olan veya ilk harekeli olan harfi meftu olan mazi fiile ne denir? Fiil-i mazi malum denir. Fail için bina kılınmış, yapılmış, kurulmuş olan fiil-i mazi denir. Örnek. Misaluhu. Misalul fi'lil mazi. Mazi fiilin örneği. Tamam mı? Ellezî kâne ma'lûmen yani. Malum olan. Malum fiil-i mazinin örneği nasara. Nasaradır. Müfret müzekker. Gayb. Nasara. Tesniye müzekker. Gayb. Nasaru. Cem'i müzekker. Gayb. Nasarat. Nasarata. Nasarne. Nasarte. Nasartuma. Nasartum. Nasarti. Nasartuma. Nasartum. Nasartu. Nasarne. İlah ile ahireyi demek. Sonuna kadar çek yani. Cem müzekker gaybe kadar söyledi. Sen diyor müfret müennes gaybe, tesniye müennes gaybe, cem'i müennes gaybe, müfret müzekker muhatap, tesniye müzekker muhatap, cem'i müzekker muhatap. Tamam? Müfret müennes muhataba, tesniye müennes muhataba, cem'i müennes muhataba, nefs-i mütekellim vahde, nefs-i mütekellim mal gayrları da sen söyleyeceksin. Sana bırakıyor yani. Tamam? Nasara, nasara, nasaru, nasarat, müfret müennes gaybe. Nasarata, tesniye müennes, gaybe. Nasar ne? Cem'i müennes, gaybe. Değil mi? Nasarte, müfret müzekker, muhatap. Nasartuma, tesniye müzekker, muhatap. Nasartüm, cem'i müzekker, muhatap. Nasarti, müfret müennes, muhataba. Nasartuma, müfret tesniye müennes, muhataba. Nasartünne, cem'i müennes, muhataba. Nasartu, nefs-i mütekellim vahde, nasarna, nefs-i mütekellim mal gayr. Tamam. Ve kıs, kase yakıysu kıs, asluhu ikyis. Tamam. Asluhu ikyis. Kase yakıysu kıyasen, emri hazır. Kıs, aslı ikyis. Yanın hareketine kafa veriyorsun, iki sakin cem olduğu için. Aynül fiil olan ya'yı hasfettik. İkis. Kafa hareke gelince hemzeden müstahane oldu. Hemzeyi hasfettik. Kıs. Evet. Aynül fiili sakinle karşılaştığı için hasfedildi. Tesniyede cemide geri geliyor. Kıs. Kıysa. Kıysu. Kıysi. Kıysa. Kısne. Tamam. Bi' bi'a bi'u. Bi'i bi'a bi'ane. Ve kıs, sen kıyas et ala hâzâ, bunun üzerine sen kıyas et. Yani sana bir örnek verdik. Tamam? Sana bir örnek verdik. Fiil-i maziden. Efendim bir örnek verdik. Sen ona ne yap artık? Kıyasla. Tamam? Yani nasara gibi çek demek istiyor. Aynı tasdik. Fa'lele bak. Fa'lele. Fa'lele. Dahrece. Dahreca. Dahrecu. Dahrece. Dahrecete. Dahrecine. Dahreçte. Dahreçme. İlâ ahiri. Ve tefa'lele. Tefa'lele babına. Tedahrece. Tedahreca. Tedahrecu. Tedahrece. Tedahrecete. Tedahrecine. Vefte'ale. İlâ ahiri. Onların çekimlerini yaparsın. Vefte'ale. İctema'a, İctema'a, İctema'u, İctema'at, İctema'ata, İctema'ne, İctema'te, ila ahri. Venfe'ale, İnfe'ale, İnkesera, İnkesera, İnkeseru, İnkeserat, İnkeserata, İnkeserne, İnkeserte, ila ahri. Vef'alle, İhmerra, İhmerra, İhmerru, İhmerrat, İhmerrata, İhmerarne, İhmerarte, orada idgam artık mümteni. إحمررت إحمررتما إحمررتم إحمررتي إحمررتما إحمررتن إحمررت إحمررنا واستفعل استخرج استخرجا استخرجوا إلى آخره وافعل إحمار إحمار إحمار إحمارت İhmarrata ihmararne ihmararte ila ahri. Vef'alelle if'alelle ikşa'arra ikşa'arra ikşa'arru ila ahri. Vef'av'ale i'şevşebe i'şevşeba i'şevşebu i'şevşebet ila ahri. Vef'allele ihrancama ihrancama ihrancamu. Değil mi? İk'an sese, o da örnek verebilirsin. İk'an sese, ik'an sesa, ik'an sesu. Vef'an la, bu önemli. İf'an la, if'an li, if'in la. İslen ka, islen kaya, islen kav. Tamam mı? İslen kat, islen kata, islen kayna, islen kayta, islen kaytuma, islen kaytum ila ahri. Vef'av ve le, iclev ve ze. Değil mi? İclev ve ze. İclevvezâ, iclevvezâ. Tamam. Şimdi bize dedi ki harekeli olan ilk harf meftu olacak. Ama hemze var bunların başında hepsinde. Diyor ki bak. Bak diyor. Ve lâ ta'tebir okursun. Nehi hazır olur. Ve lâ ta'tebir. İtibara alma. Sen yani. İtibara alma. Neyi itibara alma? Harekatil elifati. Eliflerin yani o hemze-i vasılların harekesini ne yapma? İtibara alma. Neredeki elifler? Fil evaili, o fil mazilerin evvelinde bulunan hemze-i vasılların harekesini ne yapma? İtibara alma. Niye? Çünkü o hemze-i vasıldır. Başlangıçta durur ama geçişte düşer. Böyle okursun. İki, وَلَا تُعْتَبَرُ وَلَا تُعْتَبَرُ itibara alınmaz. Ne itibara alınmaz? Harekatül elifati. O zaman وَلَا تُعْتَبَرُ'nun naib-i fail oluyor. Harekatül elifati. Eliflerin harekesi itibara alınmaz. Neredeki elifler? فِي الْاَوَائِلِ Bunların evvelinde bulunan eliflerin harekesi ne yapılmaz? İtibara alınmaz. فَاِنَّهَا Zira o eliflerin harekesi, yani o elifler zaidetün, onlar zaibdir. Tesbutu sabit olur. Fil iptidai, başlarken. İn kesara dersin ama ve teskutu sakıt olur, düşer. Nerede? Fid derci. Evet. Ve teskutu fid derci, değil mi? Geçişte düşer, vasılda düşer. Başlangıçta sabit ama geçişte düşüyor. O zaman zahit. Onların hareketlerini ne yapma? İtibar eyleme. Fel mebniyyu. Şimdi bina kılınan, yapılan. Ne için? Lil mef'uli mef'ul için. Yani meçhul için bina edilmiş olan fiil-i mazi. Minhu o fiil-i maziden. Mef'ul için bina kılınan. Yani fail asfedilmiş, mef'ul önüne geçmiş. Bak. Darabe zeydun amran. Zeyd'i asfediyorsun. Duribe amron. Mef'ul olan amr failin yerine geçiyor. Fail yok. Bilinmiyor. Meful failin yerine geçmiş. Ona ne isim veriyorduk? Naibul fail. Naib. Peki naib faili meçhul fiilini yapıyor. Ref ediyor. Fiil-i mazi meçhule gelince ve o ellezi o fiil ki fiil-i mazi ki lem yüsemme failuhu. Onun faili zikredilmedi. Lem yüsemme lem yüzkar. Zikredilmedi. Failuhu onun faili ne yapmadı? Zikredilmedi. Faili mahzuf yani hasbedilmiş. Ve huve o fiil mazi meçhul makane evveluhu birinci harfi olandır. Ne olandır? Madmumen zammeli olandır. Birinci harfi zammeli olacak. Ne gibi? Keffu ile nusra ve uf ile ükrime ve fu ile furriha ve fu ile kutile ve tufu ile tüküllime ve tufu ile tusuliha. Tesaliha meçhulü tusuliha sulh edildi. Ve fu'lile duhrice ve tufu'lile tuduhrice. Tamam. Bunları da görüyorsun. Birinci harfi hep ne? Madmum. Demek ki fiil-i mazi meçhulün birinci harfi ne olacak? Madmum. Zammeli. Ev veyahut da kâne oldu. Evvelu müteharrikin ilk harekeli harf minhu o mazi meçhulden madmumen zammeli. Harekeli ilk olan harf zammeli olacak. Yani başında hemze-i vasıl varsa o zaman ne yapacaksın? Hemze-i vasıla değil, ilk gelen harfin harekesine bakacaksın. Bak nahvu uf tu ile bak. Hemze'yi itibar almıyoruz. Uf tu. T'nin nesi var? Dammesi. Ve stuf ile. Stuf ile. Anlaşıldı mı? Ve hemzetül vasli. Vasıl hemzesi. Tetbe'u tabi olur, uyar. Neye? Hâzel medmûme. Bu zammeli harfe uyar. Nerede? Fiddammi. Dammeli olmakta. Bak hemze, hemze-i vasıldır. Aslında kesreyle harekelidir. Ama if, tu ağırdır. Onun için hemze-i vasılda ne yapıyor? T'nin zammesine uyuyor. Uf tu ile. Üstuh rice. Tamam. Peki meçhul fiillerde sondan bir önceki harf bak hep kesreli geldi değil mi? Nusira, duhrice, ukrime, üstuhrice, ücütümi'a. Demek ki sondan bir önceki harf nedir? Kesreli. Ve ma o harf ki kable ahirihi, sondan önce olan harf, en sondan bir önceki harf yekûnü olur. Meksuran, kesrelenmiş olur. Ebeden, her zaman. Her zaman kesrelenir. Tamam? Ke kavlike. Nusira zeydun. Nusira yardım olundu. Fiil-i madı meçhul. Kim? Zeydun, zeyd. Merfu'un biddamme, naibu fail. Ve stuhrice. Çıkartıldı. Ne? El malu mal. Stuhrice, fiil-i madı meçhul. El malu, merfu'un biddamme, naibul fail. Tamam. Ve emmel muzari'u, amma fiil muzari'ye gelince. Geldik fiil muzari'ye. Fiil muzari fehüve o. Ma o fiil ki kâne oldu fi evvelihi, onun evvelinde oldu. Ama ne oldu? İhdez zevaidi. Zâid harflerden bir tanesi. Bak zâid gelecek o. Asli olmayacak. Öyle zâid harf. El erba'i dört tane. Dört tane zâid harften bir tanesi. Yen suru, ten suru, en suru, nen suru. Tamam? Yecü temi'u, tecü temi'u, ecü temi'u, necü temi'u. Fakat bu dört harften biri dediğimiz yani ya, ta, hemze, nun zayit olacak ha. Eğer maziye zayit olmazsa o zaman o muzar olmaz. Ehade bak. Ehade hemze var. Yani fiil mazi. Ye'hudu. Fiil muzari var. Nesara, ennun var. Evet. Yensuru. Fiil muzari odur. Ondan sonra tebi'a. T var başında ama zayit değil ki o. Asli harftir. Tamam. Yemune. Yeymunu. Fiil muzari yeymunu. Vehiye o. Zayit harfler dediğimiz harfler hangileridir? El hemzetü. Ensuru. Vennunu. Nensuru. Vel ya'u. Yansuru ve ta'u tensuru. Tamam. Tecma'u topluyor ha bu harfleri. Eteyne. Eteyne kelimesinde bak bu harfler var. Ev eneyte. Eneyte kelime. Ev ne'ti. Bu kelimelerde bak bu dört harf. Eteyne. Eneyte. Ne'ti. Hemze. Te. Ya. Nun. Hemze. Nun. Ya. Ta. Nun. Hemze. Te. Ye. Tamam. Bu kelimeler toplamış. Onu bir araya getir. Eteyne harflerinden bir harf. Ne'ti harflerinden bir harf. Eneyt harflerinden bir harf. Fel hemzetü, hemze ne için gelir, ne için olur? Lil mütekellimi, mütekellim konuşan içindir. Vahdehu, sadece mütekellimin kendisi. Ben, en soru, ectemi'u, tamam mı? Ve nunu, nun lehu, lil mütekellimi. O da mütekellim için ama ne vakit? İza kâne olduğu zaman ma'ahu, yani ma'al mütekellimi, mütekellimle beraber olduğu zaman gayruhu gayrül mütekellimi, mütekellimden başkası da biz. Nansuru ve ta'u, eteğin harflerinden ta ne içindir? Lil muhatabi, muhatap içindir. Sen. Tansuru, yardım et. Müfreden, müfret olduğu halde. Tansuru. Ev müsennen, tesni olduğu halde. Tansurani. Ev mecmu'an. Cem olduğu halde. Tansurune. Müzekkeran kâne. İster müzekker olsun. Müzekkerleri söyledik. Tensuru, tensuru ani tensuru. Ev müenneten istesi de müennes olur. Tensurine, tensurani, tensurne. Peki. Demek muhatapların hepsi. Müfret müzekker muhatap, tesniye müzekker muhatap, cem'i müzekker muhatap. Müfret müennes muhataba, tesniye müennes muhataba, cem'i müennes muhataba, muzarat harfi ta. Peki başka ta nerede? Ta nerede bulunuyor başka? Velil gaibeti. Gaibe içinde ta'dır. Tamam ta. Velil gaibeti gaibe. El müfredeti vel müsennati. Müfret müennes gaibe. Tesniye müennes gaibe. Tensura, tensuru, tensurani. Tamam. Buralarda muzarat harfi ta'dır. Müfret müennes gaibe. Tesniye müennes gaibe içinde. Peki ya nerede muzarat harfidir? Vel ya'u ya. Ne içindir? Lil. Gaibi gaib içindir. Bir. Gaib içindir. Öyle gaib ki el müzekkeri müzekker gaib. Müzekker gaib. Müfreden müfret olduğu halde. Ev müsennen tesni olduğu halde. Ev mecmuan cem olduğu halde. Bak. Yansuru. Müfret müzekker gaib. Yansurani. Tesniye müennes gaibe. Değil mi? Yansurune. Cem'i müzekker gaib. Yansuru müfret müzekker gaib. Yansurani. Tesniye müzekker. Yanlış dedim, affet. Tesniye müzekker gaib. Demin herhalde yanlış dedim. Ne? Yansurani. Tesniye müzekker gaib. Yansurune. Cem'i müzekker gaib. Peki başka ya nerede var? Veli cem'il müennesi el gaibeti. Cem'i müennes gaibede. Yansur ne? Yansur ne? Cem'i müennes gaibe. Peki nokta. Ve hâzâ bu fiili muzari yaslehu elverişlidir, uygundur, elverişli olur. Lil hali, hal manasına da vel istikbali, istikbale de. Hale de, yani şimdiki zamana da, istikbale de elverişli olur. Emsilede ne diyorduk? Fiil-i muzari, binayı malum, müfret, müzekker, gayb, manası. Yardım eder bir gaybe, şimdiki halde ya gelecek zamanda. Şimdiki halde ya gel. Yani şimdiki halde olabilir, istikbale de olabilir. Peki, tekulü sen dersin bak. Yef'alü yapıyor, el-ane şimdi yapıyor dersin. Ve yüsemma isimlendirir halen. Buna hal denir. El-ane şimdi demek çünkü. Hal. Şimdiki zamanı ifade eder. Ve hadıran hadır. İçinde bulunduğumuz zaman dilimini ifade eder. Ve yef'alu gaden. Tamam mı? Yef'alu yapacak gaden. Gaden yarın. Yarın yapacak dersin. Ve yüsemma isimlendirilir o zaman bu fiil muzari. Müstakbelen. Müstakbel fiil diye isimlendirilir. Yani gelecek zamanı delalet eden. Tamam. El-ane geldi mi? El-ane karine oluyor. Neyin karinesi? Bu fiil muzari hale delalet ediyor. Hadır. Şimdiki zamanı delalet ediyor. Ama gaden geldi mi? Gelecek zamanı delalet ediyor. Tamam? Feyla edhalte. Sen dahil ettiğin zaman. Nevzene aleyhi alel fi'lil muzari'i. O fiil muzari üzerine. Yani hale de, istikbale de ihtimali var ya. O fiil-i muzarın üzerine dahil ettiğin zaman neyi? Es-sine. Sini dahil ettiğin zaman. Harfi tenfiz. Sonra manasına yani. Sonra. Sevfe daha sonra. Evet de sevfe. Sevfeyi dahil ettiğin zaman. Sin sevfe geldi mi? Seyalemun, sevfe yalemun. Değil mi? Seyalemun, sevfe yalemun, setalemun, sevfe talemun. Seyyeti, sevfe yeti, seyyeti yakında gelecek, sevfe yeti ileride gelecek. O zaman da işte ne oluyor? İstikbal zamanına mahsus oluyor fiil-i mazi. Sin sevfe çünkü istikbal harfidir. Tamam. Sin ve sevfeyi dahil ettiğin zaman fekulte ve dediğin zamanda fekulte ve dediğinde seyef'alu, seyef'alu dediğinde sevfe yef'alu dediğinde ihtassa. Artık hususi olur, ait olur fiil-i mazi, bi zamanil istikbali, gelecek zamana artık ait olur. Başka zaman kastedilebilir mi? Edilemez. Sadece geçmiş zamana ne yapar? Delalet eder. Çünkü sin sefe nedir? İstikbal harfidir. Dahil olduğunda fiil-i muzari istikbale taksis eder. Fiil-i muzari de istikbal zamanıyla hususileşir. Yani artık hale ihtimali kalmaz, istikbal zamanında mahsus olur. Tamam? İhtassa lazım ve müteaddi oluyor. Eğer ki ihtassa okursan ait olur. Tamam mı? Ait olur. O fiil-i muzari bi zamanil istikbali istikbal zamanıyla hususi olur. Veyahut da uhtussa, meçhul okursun, müteaddi olursa, uhtussa ait kılınır, taksis edilir, mahsus kılınır, tamam mı? Ait olur, yani ait kılınır, hususileştirilir o zaman. Neyle? Bir zamanın istikbali. Biz onu malum okuyoruz yani. İhtassa mahsus olur, ait oldu. Neye ait olur o fiil-i muzari? Bir zamanın istikbali, gelecek zamanı ne olur? Mahsus olur. Fel mebniyyü lil fa'ili, fail için bina kılınan, yani faili yapanı belli olan fiil-i muzari. Yapan belli. Yansuru yardım eder kim? O. Tamam. Tensuru yardım eder kim? Hiye o karı. Tensuru sen yardım edersin. Tensuru yine sen yardım edersin kadın. Ensuru ben yardım ederim. Nensuru biz yardım ederiz. Bak malum fail. Meçhul olduğunda yunsaru yardım olunur. E kim yapar? Belli değil. Tunsaru yardım olunur o kadın. Tamam kadın yardım olunuyor. Kim yapıyor? Tunsaru sen yardım olunursun. Tamam da bana kim yardım ediyor? Unsaru ben yardım olunurum. E kim yapıyor? Meçhul. Ha fail belliyse malum, fail belli değilse meçhul. Fel mebniyyü bina kılınan. Ne için? Lil faili. Fail için. Yani malum olan fiil muzari. Minhu. O muzariden. Fail için olan ma o fiil-i muzari ki kâne oldu harful mudara'ati muzarat harfi minhu o fiil-i muzari'de muzarat harfi oldu. Ne oldu? Meftuhan fetalı. Yensuru, tensuru, ensuru, nensuru, yecitemi'u, tencitemi'u, encitemi'u, nencitemi'u. Tamam. Ama bak muzarat harfi meftuhtur her yerde mi? Al sana göstereyim. Yukrimu ikram eder. Bu da malum. Tukrimu ikram eder o kadın. Tukrimu sen ikram edersin. Ukrimu ben ikram ederim. Nukrimu biz ikram ederiz. Meçhulde yukramu ikram olunur. Tukramu o kadın ikram olunur. Tukramu sen ikram olunursun. Ukramu ben ikram olunurum. Nukramu biz ikram olunuruz. Bak malumda da meçhulde de muzarat harfi zammeli. Rubailerde böyle. Orada sondan bir önceki harfe bakacaksın. Hmm. Sondan bir önceki harf kesre ise malum. Meftuhsa meçhul. Tamam. Onun için diyor ki bak. Muzarat harfi malumda meftuhtur. İlla ancak. Meftuh değildir. Ma o fiil-i muzari ki. Kâne oldu. Mâdîhi. Onun mazisi. Ala erba'ati ehrufin. Mazisi dört harfli olan. Ekreme. Yukrimu, dahrece, yudahricu, ferraha, yuferrihu, vesvese, yuvesvisu, havkale, yuhavkil. Fe inne harfel mudara'ati, muzarat harfi, minhu, o fiil-i mazisi dört harfli olan, tamam mı? Fiil-i mazisi dört harfli olanda muzarat harfi yekün olur, madmumen, zammeli olur ebeden. Her zaman. Her zaman. Yani malumda da zammeli, meçhulde de zammeli. O zaman fark, fark sondan bir önceki harfe bakacaksın. Tamam. Nahu bak. Yudahricu ve yukrimu ve yuferrihu ve yukatilu. Bunlar nedir? Rubai. Dahrece, yudahriyor. Rubai mücerred. Yukrimu ifal babından. Yuferrihu tefil babından. Yukatilu mufali babından. Bunlar hep nedir? Fiil muzari malum. Muzarat harfi zammeli. Peki meçhul oldu mu ne olacak? Yudahracu, yukramu, yuferrahu, yukatil. Ve alametü binai hâzihil erba'ati. Bu dört fiilin, bu dört babın bina edildiğinin alameti. Ne için bina edildi? Lil fa'ili, fail için. Yani izâ kânet mebniyeten lil fa'ili. Fail için bina kılındığında bunlar. Malum oldukları zaman, faili malum olduğunda bunun alameti nedir? Yani fail için olduğunu anlamanın alameti, işareti nedir? Kevnül harfi, harfin olmasıdır. Ellezî harf ki kablel ehîri, sondan bir önceki harfin olmasıdır. Meksuran, kesreli olmasıdır. Ebeden her zaman. Her zaman kesreli. Her zaman kesrelidir malumda. Her zaman fetalıdır meçhulde. Yukramu, yufarrahu, yudahracu gibi. Tamam. Şimdi misaluhu, bu fiil muzarın örneklerini de görelim. Dersi bitirelim. He? Misaluhu, bu fiil muzarinin malumda örneği. Misaluhu, onun örneği. Yani misalu makane, mebniyen lil faili minel mudari'i. Fiil muzariden, fail için bina kılınan, yani malum için olanın örneği, min yef'ulu, yef'ulu babından, fe'ale yef'ulu, değil mi? Nedir? Yansuru, yansurani, yansurune, tensuru, tensurani, yansurne, tensuru, tensurani, tensurune, tensurine, tensurani, tensurne, ensuru, nensuru. İlahiri demiş, biz zaten çektik. Ve kıs, sen kıyasla, kase yekisu kıs. Asluhu ikyis, unutma ilerle. Ve kıs, sen kıyas et. Ala haza, bunun üzerine. Yani ala tasrifi yansuru demektir. Ala tasrifi yansuru. Yansurunun çekimine kıyasla. Yani onun gibi çek. Yadribu. Yadribu, yadribani, yadribune. Tedribu, tedribani, yadribne. Tedribu, tedribani, tedribune. Tedribine, tedribani, tedribne. Edribu, nedribu. Ve ya'lemuh. يَعْلَمُ يَعْلَمَانِ يَعْلَمُونَ تَعْلَمُ تَعْلَمَانِ يَعْلَمْنَ تَعْلَمُ تَعْلَمَانِ تَعْلَمُونَ تَعْلَمِينَ تَعْلَمَانِ تَعْلَمْنَ اَعْلَمُ نَعْلَمُ وَيُدَحْرِجُ يُدَحْرِجُ da aynı şey. يُدَحْرِجُ يُدَحْرِجَانِ يُدَحْرِجُونَ تُدَحْرِجُ تُدَحْرِجَانِ يُدَحْرِجْنَ تُدَحْرِجُ تُدَحْرِجَانِ تُدَحْرِجُونَ تُدَحْرِجِينَ تُدَحْرِجَانِ تُدَحْرِجْنَ يُدَحْرِجُ يُدَحْرِجُ وَيُكْرِمُ يُكْرِمُ يُكْرِمَانِ يُكْرِمُونَ تُكْرِمُ تُكْرِمَانِ يُكْرِمْنَ تُكْرِمُ إِلَى آخِرِهِ وَيُفَرِّحُ يُفَرِّحُ يُفَرِّحَانِ يُفَرِّحُونَ إِلَى آخِرِهِ وَيُقَاتِلُ يُقَاتِلُ يُقَاتِلَانِ يُقَاتِلُونَ تُقَاتِلُ تُقَاتِلُ يُقَاتِلُونَ إِلَى آخِرِهِ وَيَتَكَسَّرُ يَتَكَسَّرُ يَتَكَسَّرَانِ يَتَكَسَّرُونَ تَتَكَسَّرُ تَتَكَسَّرَانِ يَتَكَسَّرْنَ إِلَى آخِرِهِ وَيَتَبَاعَدُ يَتَبَاعَدُ يَتَبَاعَدُ يَتَبَاعَدُ يَتَبَاعَدَانِ يَتَبَاعَدُونَ تَتَبَاعَدُ إِلَى آخِرِهِ وينقطعوا ينقطعوا ينقطعان ينقطعون تنقطعوا تنقطعان ينقطعنا تنقطعوا إلى آخره ويجتمعوا يجتمعوا يجتمعان يجتمعون تجتمعوا تجتمعان يجتمعنا إلى آخره ويحمروا يحمروا يحمران يحمرون تحمروا تحمران يحمرين تحمروا تحمران تحمرون تحمرين تحمران تحمرين أحمر نحمر ويحمروا يحمروا يحمران يحمرون تحمروا تحمران يحمرين تحمروا إلى آخره ويستخرجوا يستخرجوا يستخرجان يستخرجون إلى آخره ويعشوشبوا يعشوشبوا يعشوشبان يعشوشبون ويقعنسسوا يقعنسسوا يقعنسسان يقعنسسون ويجلوذوا يجلوذوا يجلوذان ويسلنقي بنا دكات يسلنقي يسلنقيان يسلنقون تسلنقي تسلنقيان يسلنقين تسلنقي تسلنقيان تسلنقون تسلنقين تسلنقيان تسلنقين أسلنقي نسلنقي ويتدحرجوا يتدحرجوا يتدحرجان يتدحرجون تتدحرج تتدحرجان يتدحرجن إلى آخره ويحرنجمو يحرنجمو يحرنجمان يحرنجمون إلى آخره ويقشعر يقشعرنن çekimini de yap يقشعر يقشعران يقشعرون تقشعر تقشعران يقشعرن تقشعر تقشعران تقشعرون تقشعرين تقشعران تقشعرن Nakşa'irru, nakşa'irru. Evet. Velhamdülillahi Rabbil alemin.